wale imarati almarudhati lilbay, na nyumba zilizo wekwa kwa ajili ya kuuzwa. Yukawimuha bima tusawi, atazitia thamani kwa thamani itakayo ilingana sawa na vitu hivyo. Tumefahamu eh? Amma liimaratu walbuyut wasayaratu almuaddatu lilijar fala zakata fi dhawatiha. Ama imarat, nyumba hizi, nyumba za kuishi watu. Imara ni yale majumba makubwa, mtu ana nyumba ghorofa 20, ghorofa 10, ghorofa 7. Walbuyut, na nyumba hizi za kawaida. Wasayaratu almuaddatu lilijar, na magari yaliyowekwa kwa ajili ya kukodishwa. Fala zakata fi dhawatiha, hakuna zaka katika dhati ya zile nyumba au dhati ya yale magari. Tamam, hakuna zaka katika dhati ya ile nyumba. Milioni 20 nyumba umejenga kwa ajili ya kuishi, tamam, na familia yako. Sasa sio kwamba nafsi ya ile nyumba unaitolea zaka kwa sababu ni milioni 10 au milioni 5. Hapana. Au gari, una gari la milioni 10, milioni 20, si kwamba lile nafsi ya lile gari utalitolea zaka. Ha? Sio hivyo. Amma liimaratu walbuyutu wasayaratu almuaddatu lilijar fala zakata fi dhawatiha wa innama tajibu zakatu fima tahassala alayhi sahibuha min ijariha idha hala alayhi alhaul. Isipokuwa zaka itapasa katika ile mali aliyoipata yule mwenyewe kwa ile kukodisha, ikizungukiwa na mwaka ile mali, hapo sasa ni lazima itolee zaka mali ile. Ana nyumba lakini apata renti kila mwaka, kila mwezi. Sasa ile renti ikizungukiwa na mwaka ile ile lazima itolee zaka. Sio nafsi ya nyumba aitolee zaka, a ile mali anoipata, ile renti ya ile nyumba yake. Sasa hii renti ikizungukiwa na mwaka lazima itolee zaka. Au gari, eh, sio nafsi ya ile matatu aitolee zaka, a lakini ile pesa zile zinazopatikana za matatu kila siku, zile zikizungukiwa na mwaka lazima zitolee zaka. والبيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. Nyumba zilizotayarishwa kwa ajili ya watu kuishi, na magari yaliyotayarishwa kwa ajili ya kupandwa na mahitaji ya mtu, hizi la zakata fiha, hakuna zaka katika nyumba hizo. Wakadhalika athathul manzil wa athathud dukan wa alatut tajir. Ha? Athathul manzil, vile vifaa vya nyumbani, vile makochi nini, ndio athath. Sasa vile havina zaka vile, au vile vya madukani na alatu tajir, ala za yule mfanyibiashara, kal adhro wal makail, vipimo vile, wal mawazin, vipimo vya pishi na vipimo vya mizani, wa kawariri la attar, na chupa zile za yule anayeuza marashi. Kullu hadhihi al-ashya la zakata fiha, vitu hivi vyote havina zaka. Li'annaha la tuba'u lit-tijara, sababu haviuzwi kwa ajili ya biashara. Nifahamu, lakini zaka itapasa kwa ile biashara yake, eh, ya mchele, ile mali inayopatikana pale ndio ataitolea zaka. Sio kwamba atolee zaka ile mizani aliyonayo pale dukani. Tumeelewa eh? Alafu anasema Sheikh Hafidhullah, ayyuhal muslim akhrij zakata malik an tibi nafsin wa ihtisab. Ewe Muislamu, toa zaka ya mali yako kwa radhi yako. Ha?